Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Amelyben van szerencsém bejelenteni, hogy ezen a héten megalakul, elindul a Modem Idők Társaság. Ez egy új kezdeményezés a részünkről. Ez egy gazdasági vállalkozás? Nem. Részvénytársaság? Nem. Nem tartozik a társasági törvény előírásai hatája alá. Köszönöm szépen. Ez egy teljesen civil kezdeményezés. A mi hallgatóinknak hirdettük, és a honlapunkon látható az első oldalon, hogy Modem Idők Társaságot szervezünk, azokból a hallgatóinkból, akik szeretnének nekünk segíteni. Erre már volt példa természetesen, és hát ugye Tokai hallgatónkat, Q.S. János többször idéztük már itt a műsorban, sőt egyszer itt vendégeskedett is. Ő az, aki létrehozta, hát most már közel 2 évvel ezelőtt a Modem Idők baráti kör és annak online változatát. Na most egy kicsit ehhez hasonló. Q.S. János egyébként üzeni a baráti kör tagjainak, hogy ő megvan, teljesen egészséges rendben van, még a baráti kör oldala is léteznek, csak sajnos neki az egyetem most rengeteg idejét elfoglalja, éppen ezért nincsen elég ideje már az oldalak frissítésére. Éppen ezért, és még egy csomó más szempontból szervezzük a Modem Idők Társaságot, azért, hogy egy csomó dolog működjön a honlapunkon. Például Bódi Zoltán nemrégiben kritikusan fogalmazta meg, hogy nem nagyon tudunk foglalkozni a javításokkal. Igen, és hát az önkritika is, hát ugye az infószótárban most már jelentős mennyiségű szöveganyag van, és a gyors munka miatt, meg sok egyéb hanyagság, ez is bejátszik sajnos a dologba, tehát sok a hiba az oldalon. Persze nem csak az én rovatomban, ugye általában sok a hiba, nagyon hiányzik nekünk egy ember, aki elolvasná. És én ezt nem tudom megcsinálni, mert a saját hibáimat nem veszem észre. Tehát kellene egy külső ember, aki korrektor lenne. De ezen kívül várjuk azoknak a jelentkezését is, akik képeket készítenének szívesen, vagy akár hangokat, vagy bármilyen ötletet, amivel fel lehet dobni, vagy jobbá lehet tenni a honlapunkat. Például Svédországból Ferkó már javasolt egy nagyon klassz képi ötletet, és Catia, mi fotósunk és onlineunk már dolgozik, és rajta vélhetően jövő héten már lesznek ennek látható jelei a mi honlapunkon. Ismét művészetek, de ezúttal a gyűjtemények kapcsán először MS3-mal hallgatunk bele az E-Impro portál zenébe, ez alkalommal Szlovéniát látogatjuk meg, és egy kicsit digimprózunk is. Aztán hungart.hu, avagy újdonságokkal képzőművészet Magyarországon elnevezésű oktatási és kutatási célra is használható webhelyről, amely a magyar képzőművészeti alkotások teljes körű digitális tárlata. Aztán onlányoknak netes téma, mire jó az internetes fogyókúra. Hatékony interaktív fogyókúra, idősebbek is elkezdhetik. Az infószótár protokoll sorozatában a múlt heti kifejezés párja, Chatman pedig egy tenyérbe mászó géppel érkezik. Új helyekre tör be a Mini 5 űrszámítógép. A végén pedig, ha még marad időnk, hírválasztó, benne térhatású MP3, a képcső alkonya és telefonos hazugságok. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. És akkor kezdjük el az asztaltársaság bemutatását. Sebesen, rohanva először is a hölgyel, az online szokoli Cati, vagy Kati, de mondjuk inkább Catinak. Na mit nevetsz, mi a vicces? Ragoznék nyugodtan. Cati. Ennyi olyan bőven elég lenne nekem, és gyorsan át is suhanhatnák rajtam. A netnyelvész... Csak a hallgatók nem tudnák. Dehogy nem, mindenki tudja, hogy én vagyok, ugye? Ja, lassacskán. Szóval a netnyelvész én vagyok, Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Chatman Balázs Pötyög. Szép jó estét kívánok. Ő Spányik Balázs rendes nevén, én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Van két vendégünk, Krén Emil, aki szintén itt ül Zoltán mellett. Igen, jó estét kívánok. És mellette a fiatalember, aki már visszatérő lélek ide a műsorba, MS3, az ifjabbik Mester Sándor. Jó estét kívánok! Az elérhetőségeink, telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk, amire már utaltam a műsor elején, a www.modemidok.hu vagy modemidok.hu címen érhető el, egy csomó szolgáltatással, és a pötyögés jelzi, hogy működik a Csüti Csati, csütörtöki csatorna, a chat.gyalogló.hu címen, és múltkor itt voltál MS3, amikor szombaton voltunk műsorban. Igen. Balázs kitalálta, hogy akkor nem Csüti Csati, hanem Zombi Szoba. Zombi Szoba. Más napok nem ilyen viccesek. Na, tehát chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet belépni. Lesz játék is, lehet nyerni McAfee szoftvert és 3 szaklapot, A kérdés később hangzik el, a telefonszámunk még egyszer 328 85 55. És újabban az utóbbi hetekben, hónapokban, amikor itt vendégeskedik MS3, akkor úgy kanyarítom a műsort, hogy minél több művészetről legyen szó. Hát persze te területed a zene, úgyhogy nem is foglak arra kényszeríteni, hogy valamilyen másik művészet területről szavaljál például, vagy fessél be. Próbálkoztál ilyesmivel is, nem? Nem, én festeni nem, abszolút nem. Én szép képeket mutogattam a múltkor. Azokat a képek nem az nem, azokat a húgom készítette, igen. Igen. Viszont egy mai élményemet, egy művészetről van szó, szóval ezt gyorsan elmondanám, volt egy ilyen hakni, ahol kellett játszanom, ilyen céges rendezvényen, és a hazánk egyik nagy színész rendezője, Szőke András szintén jelen volt, akinek én nagyon nagy tisztelő vagyok, de még soha nem találkoztam vele. Hát meg Citromdisznó, meg Magyaróka vagy a helyfoglalás. Nem, helyfoglalás vagy a Magyarókba jövetele. És nagyon profin csinálta a dolgát, és a WC-ben találkoztunk a mosdónál, ahol éppen visszaöltözött polgári ruhába, és akkor mondtam neki, hogy próbáltam tiszteletem jelenül azt mondani, hogy én csak egy gitáros vagyok, mire azonnal rávágta, hogy én meg egy budi lakó, úgyhogy teljesen lefagytam, és nem tudtam rá semmit mondani. És aztán azt mondtam neki, hogy a kedvenc filmem a Helyfoglalók is kimentem, és mondtam, hogy köszönöm. Mi ebben a művészet, kérlek szépen? Ez maga a művészet, ez maga a művészet. Nem, mert így, nem, azt, sokat szoktunk művészetre beszélgetni, és tényleg így gondoltam, hogy mondok neki valamit, hogy így érezze, hogy mennyire tisztem, és így azon olyat visszavágott, hogy nem tudtam megszólni. Szóval, aki még nem tudja rólad, azért mondjuk el, hogy te klasszikus gitáros vagy, és igen, a Digimpro rendszer feltalálója, és emellett, ahogy a múltkor is már meséltél róla, az eimprovisation.com oldal, hogy kell ezt jól mondani? Hát improvisation.com, ugye elvileg angol, igen, angolul. Ahol ugye közép-európai zenéket gyűjtötök össze. Igen. És ahol linkeket jelentkeznek olyan zenekarok, mint például az a szlovén zenekar is, akiről mindjárt igen szó lesz. Linkeket gyűjtünk, és ingyenes MP3 és videókat, amiket már a zenekarok publikáltak, tehát nem illegális anyagot. És az a Sunk Rock nevezetű zenekar, ez nagy kedvencünk, akik mondjuk ők 20 éve nagy sztárok Szlovéniában, nem nagyon játszanak Szlovénián kívül, és a egyik nagyon jó barátjuk Sixpack Cukur, ami azt jelenti, hogy 6 csomagos cukor, ez egy ilyen nagyon összetett angol-szlovén szóvic, és ezek tényleg nagyon jó fejek, csináltunk is a rapperrel már interjút a weblapon, meg a Sunk Rock menedzserével is levelezgettünk, és ez úgy tűnik, hogy ők tényleg ilyen nagyon központi figurák a szlovén rock zenei életben, és őket nagyon szeretjük. És ők vették föl veled a kapcsolatot, vagy te kerested őket? Én kezdtem el őket először e-mailben megszólítani, és aztán az nagyon vicces volt, hogy miután ugye angol nyelven zajlik minden alapon, illetve mi is angol nyelven levelezünk, ezért, és maga a weblap jól néz ki, amikor még semmilyen látogatottság nem volt, bármilyen kelet-európai zenekarnak írsz egy e-mailt angolul, hogy milyen fantasztikusak vagytok, ezért írunk nektek, azonnal mindenki válaszol. Egy percen belül, ha magyaroknak írtunk angolul ők is, ha magyarul folytattuk, akkor minden elhalt. Tehát ez valami Amerika, az egy jó film. Az egy jó film. Mert igen, sokat ígérő, hogy egy improvisation.com-ról valaki igen angolul írnek. De tényleg nem mondok neveket, mert ez tényleg nagyon jellemzetlen egyszer volt, de volt egy zenekar, akinek írtam egy e-mailt, ugye Budapestről, és 2 perc múlva válaszoltak, és tudom, hogy tőlem mondjuk 10 utcára vannak, és biográfiát, fényképeket, webcímet, mindent küldtek, hú, bármi van, hívjuk telefonszámától. És ugyanilyen másik zenekar megszólítottunk magyarul, semmi válasz. Szóval néhány konkrétum is, tehát a szlovénekre is ez biztos, hogy jellemző. A szájtról néhány konkrétumot, rengeteg közép- és kelet-európai zenekar dalait gyűjtöttétek össze. Nem mindegyik teljes dal, hanem vannak csak bemutatók is, ott ugye inkább a szerzőjogi problémák miatt van ez, hogy csak 2 perc. Nem, sok zenekar csinálja azt, hogy nem adja le a teljes MP3-on a teljes számot, ami gondolom, hogy azért, mert a kiadója nem biztos, hogy örülne neki, hanem inkább csak szempölöket, tehát mintákat, 30 másodperceseket. De ez egyébként nem csak Kelet-Európában van így, hanem bármilyen zeneiparban a világon máshol is. Van például a Rolling Stone.com nevű szájt, ami nem a zenekarnak a websájtja, hanem egy nagy gyűjtő szájt, és ott is 30 másodperces minták vannak általában. Mindjárt folytassuk erről, de akkor hallgassunk bele a Sunk Rockba, ugye, a szlovéniai rockzenekarnak a felvételeibe, amit ugye én már innen töltöttem le az Impro oldalairól. És akkor nem tudom, mi a dal címe, amivel kezdjük, mert szlovénul van, akkor sajnos ezt a nyelvet nem ismerem, de hát akkor hallgassunk bele. Válogatod ezeket a dalokat, hogy mi kerül ki az internetre, vagy mind, amit elküldenek, azt kiadják? Gyakorlatilag minden, ami kint van kelet-európaiaknál, azt kirakjuk egy dolog miatt, mert nagyon kevésnek van kint, tehát nem szelektálunk, inkább mindent kirakunk. Ez, amit most hallottunk, ennek nem emlékszem a címéről, elég nehéz megjegyezni, de erről videó is van kint erről a számra, és az is nagyon profi meg van csinálva. Ami nekem meglepő, hogy Szlovénia ugye ez egy 2 milliós ország, tehát kisebb ország, mint város Budapest, és ennek ellenére a könnyűzenei ipara az mérhetetlenül professzionális, tehát nagyon, nagyon szép videóklipek vannak, profi websájtok, angolul minden, ugyanúgy megvan sok esetben, hát ellentétben a magyarokkal. Van egy dal, aminek megjegyeztem a címét, TV, talán az következő. Hát ez már nem a Sunk Rock Szlovéniából, hanem ez Nyugat-Európából egy zenekar. Igen, ez zenekar. Londonból a Fortune 500. Akikről egyszer már meséltél, és ez nem egy olyan dal, amit egyszerűen csak MPR-omban föltettetek, hanem ez egy Digimprós minta. Igen. Ez a másik rendszer. Ez a... Igen, és ez másik websájton is, tehát ez a digimpro.com weboldalon. És hát ugye ez nem az eredeti fájl, hanem egy kimentett variáció a rengetegből. Uh-huh. És ez elvileg a Mike Mandy nevezetű előadónak, aki az ottani dance charton, ami a mindegy egy ilyen stílusnak a megfelelő slágerlistán a 4.-5. volt Londonban, illetve Angliában, annak egy remixet, tehát ez nem az eredeti, hanem ez egy remix. Egy kicsit, mivel a gyűjtemények itt a középponti fogalom a mai műsorban, meg tudod mondani, hogy hány felvétel van kint az eimpro.com-on? Az eimpro.com-on kint van MP3-ból körülbelül olyan 500-600, és videóból meg 100, ha jól emlékszem. Ez milyen gyorsan növekszik ez a gyűjtemény? Most lassan növekszik, mert most költöztünk új irodába is, meg mindenféle egyéb dolgot kellett csinálnunk, úgyhogy most az elmúlt egy hónapban nem nőtt. De úgy szoktuk egyébként csinálni, erre csináltunk egy ilyen házi fejlesztési szoftvert, amit LinkAll-nak hívunk, amivel websájtokat, bizonyos témába vágó websájtokat, e-mail címeket, fájlokat, anélkül, hogy mi egyenként klikkelgetnénk, összegyűjti nagyon gyorsan, és akkor utána szelektálunk. Tehát ez ilyen úgynevezett kötegelt feldolgozásba szoktuk csinálni, hogy egyszerre nagyon sokat összegyűjtünk, és utána szortírozunk. Azt nem tervezitek sosem, ugye? Gondolom a szerzőjogi gondok miatt, hogy hasonlóképpen működjön, mint a Napster. Akkor sokkal gyorsabban bővülne. Persze, de nem, az semmiképpen. Tehát valószínűleg azért, mert jó magam is zenész vagyok, én nagyon nem szeretem semmilyen illegális zenét sem használni, sem, tehát nekem például nincs máshol CD-m, ami más által kiadott CD másolta, de a családtagjaimnak se adom oda, az öcsém szokta kérni, tehát nem adom neki oda, hogyha le akarja másolni. És nyilván ezt a módszert javaslod már. Persze, nyilván. És természetesen akkor látogassák ezeket az oldalakat. Később még, hogyha van egy kis időnk, akkor visszatérünk a Sunk Rockra, mert annyira kedveljük őket Szlovéniából. És akkor a gyűjteményekkel folytassuk. Átnyergelünk a zenéről a képi világra, a festményekre, és főképpen azokra a képekre, amelyek hát vagy ismertek, vagy kevésbé ismertek, de mindenképpen a magyar képzőművészet alkotásai. Krén Emilt ezért is invitáltam a stúdióba, hiszen ugyan maga a Képzőművészet Magyarországon című tárlat, internetes tárlat, ez nem múlt héten indult el, már létezik egy ideje. Már 8. éve. 8. éve. De mégis most került előtérbe, hiszen egy pályázat kapcsán újabb határkőhöz érkezett ez a bizonyos gyűjtemény. Igen, hát ez a határkő az elmúlt hetekben értük el ezt a határkövet, amikor egy teljes technikai felújítás és egy jelentős méretbővítés történt. Szebbek a képek, vagy tehát a reprodukció jobban néz ki az interneten? Vagy? Részben igen, cseréltünk elég sok korábbi gyengébb reprodukciót, de technikai értelemben, web technológia értelemben is értem, hogy új szkriptekkel, új szolgáltatásokkal, javított szolgáltatásokkal jelenik meg a korábbihoz képest. Nekem azt tetszett meg nagyon, hogy egyfajta tárlatvezetés van ezen az oldalon, aminek gyorsan el is mondom a címét, www.hung-art.hu. És ott, minthogyha így mellém szegődne egy tárlatvezető, végigvezet bizonyos korszakokon, vagy éppen festőkön. Igen, az egész beszélgetés itt a gyűjtemény és a gyűjtés szóval indította. Tehát valóban ez is kezdetben egyszerűen gyűjtemény volt, tehát igyekeztünk minél többet összeszedni. Na de a gyűjtés ugye a régi szenvedélye az emberiségnek, már a régi körökök is bizonyára gyűjtöttek valamit. De amforákat például. Ugye első közelítésben egy bélyeg gyűjt, összegyűjti a bélyegeket, berakja egy albumba, és hát időnként előveszi, vagy üzletel vele, vagy valamit csinál. Most az internettechnika lehetővé teszi többféle dolognak a gyűjtését is egyszerűen file formában. Most egy képi file, vagy zenei file, ez tulajdonképpen ebből a szempontból azonos. És így is indult valóban. De nagyon hamar világossá vált számunkra, és ha többre számot használok, akkor ez Max Danielt és jó magamat jelenti, akik ezt nagyjából ketten csináltuk. Azt a szándékot kelti, hogy ezt be is mutatni valahogy valakiknek. A bemutatás pedig nem egyszerűen, hogy egy album kinyitását jelent, és azt mondani, hogy tessék ide nézni, hanem magyarázatokkal ellátni, összefüggéseket feltárni, ahogy azt tulajdonképpen egy jó oktatás során is tenni kell. És ráadásul az internet ebben még inkább segít, mert mindenféle kapcsokkal össze lehet kapcsolni több képet is. Igen, több a hyperlink technika ezt egyenesen megkívánja, vagy megkiköveteli magának. És hát ennek az egyik eleme lett tulajdonképpen a tárlatvezetés, ami nem más, mint a meglévő nagyszámú valamilyen módon rendszerezett gyűjteményen belüli eligazítást segíti. Múzeumban a tárlatvezető egyik teremből a másikba megy, rámutat a falon egy képre, és akkor beszél előtte valamit. Itt nem kell mozogni, nem kell igénybe venni se audioguide-ot, se tárlatvezetőt, hanem klikkelésekkel ezt el lehet érni. Sőt, akár többféle tárlatvezetésen is végig lehet menni, függetlenül attól, hogy mit is akarunk megnézni. Többféle módon is bejárható ugyanaz a gyűjtemény. Igen, például egyszerű például, van egy olyan tárlatvezetés, amelyik a 19. századi történelmi festészetet mutatja be. Van egy másik, amelyik nagyjából ugyanebből az időből a tájkép festészetet. De ennél sokkal tematikusabb, vagy szükebb remélt tematikájú vezetések is lehetségesek. Van azonban még egy, amit nem említettél, de én említsem, technikai újdonság, amit mi valamilyen ötlet folytán ikerablak technikának neveztünk, ami nem más, mint a képernyő függőleges irányba kettéosztása, és a két képernyő félen a gyűjtemény teljes egészében külön-külön használható. Ami azt jelenti, hogy egymás mellé rendelhető bármilyen két dolog a gyűjteményen belül. Összehasonlíthatok két képet például? Tehát itt mutattunk is be ilyen példákat, hogy egy bizonyos téma két festő általi elkészítése, vagy valaki követ utánoz egy másikat, és akkor a két kép bemutatása. Talán még szemléletesebb vagy használhatóbb példa egy háromdimenziós szobornak a különböző nézeteinek az egymás melletti bemutatása. Ez mint a rendőrségi fotó, hogy szemből jobbról van. De jó hasonlatai vannak. Mindenki el tudja képzelni. Ez a technika. Mi egyébként a Ferenczi Béni Szerelmes pár című képét mutatjuk be, egy mesztelen férfi és női alak előről és hátulról egymás mellett. Mennyi kép, illetve műalkotás, mert akkor szobor is található, háromdimenziós alkotás, található ebben a gyűjteményben? Hát a reprodukciók száma most a pályázat lezárásakor 5167 darab volt, de hát ez elven naponta változhat. Két tehát irány... 5167 darab műtárgy látható? Nem, reprodukció. És abban az esetben például, amit az előbb mondtam, hogy egy szobor előről meg hátulról, akkor az két reprodukció. Ja, értem. De egy műtárgy. Nagyon jó egyébként, és szeretik a látogatók, hogy nagyobb méretű képekből részleteket kinagyítva mutatni. Hát nem úgy, hogy a képet nagyítani, hanem egy külön reprodukció, amelyik a képnek egy érdekes részét. Igen, tehát pontosan ez a lényeg, hiszen egyébként meg el lehet menni a múzeumba, és meg lehet nézni, de az internetnek köszönhetően, vagy a vizuális, meg hipertextuális, hiperlink technológiát, azt muszáj kihasználni, hogy valami pluszt is adjon, tehát érdemes legyen eljönni erre a helyre. Ezek a képek, nem csak nézegethető, hanem kutatható is. Valami részletét megnézzük, hogy használja az ecsetet a festő. Hát ugye? Aztán a reprodukció minőségétől függ, hogy ilyen részlet láthatóvá válik-e vagy sem. Tipikusan sajnos nem. De ez a szempont, a kutatási szempont, ez egy másik irányba vezet, hogy ez tulajdonképpen azon kívül, hogy gyűjteménynek nevezzük szimplán, ez egy adatbázis is. És hogyha ez kellően precíz adatokkal van feltöltve, már pedig mi igyekszünk ezt tenni, akkor ez valóban ilyen kutatáshoz közeli dolog már, és a múzeumban dolgozók feladata és célja éppen ilyenfajta adatbázisok létrehozása, csak hát pillanatnyilag Magyarországon ez még nem olyan nagyon történt meg. Mikor a készül el, ha egyáltalán elkészülhet a teljes gyűjtemény internetesítése? Soha. Ennek nincs vége, mert mi az, hogy teljes? Hát ez az, mi az, hogy teljes? Hol van a teljes? Egyrészt születnek új művek, de még ezt el is felejtem, hát akkor is nem lehet cél egyébként minden magyar művész, minden művének a bemutatása. Ennek nincs így igazán értelme. Cél az, hogy minden művészettörténetileg jelentős, nem a legkiválóbb, de jelentős művésznek a főművei biztosan legyenek benne, és aztán minél több, minél jellegzetesebb, annál jobb, de az, hogy a főművek ott legyenek, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a további építkezéshez. Köszönöm. Hát most már harmadik vagy negyedik hete talán ideült az asztalhoz. Harmadik hete, Cati, akiről elárulhatom a kedves hallgatóknak, hogy egy csinos hölgy. Egyáltalán nem szorul arra, hogy fogyókúráznia kellene, bár hetek óta ezt mondogatja, hogy jaj, nekem fogyókúráztam kellene. A nőktől ezt megszoktuk. Igen. De ez és csak olyan. Egy szőkecsík van a hajában. Nincsen szőkecsík a hajamban, jó? Már nincs, igen. Nem igen. is volt. Igen, www.hajfestés.hu, erről múltkor beszéltünk. Na, szóval az a lényeg, hogy most nem akarok annyit beszélni, mint a múlt héten. Úgyhogy igyekszek az Olinak is időt adni, úgyhogy gyorsan elmondom a lényeget. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy megkérdezem, hogy az asztaltársaság közül ki fogyókúrázott már valamilyen formában bármikor is. Tudatosan nem. Balázs. Mesélj. Fogyókúráztam. De hogy? Sikerült? Hát attól függ, hogy mit nevezünk sikernek, szerintem nem sikerült. Adtál le valamit? Nem a fenét. Adtál le valamit? Mondjuk igen. De a lényegi kérdés az az, hogy az étrendeden változtattál, sportoltál? Igen, nem ettem egy hétig semmit. Na, hát ez nem jó. Ez nem jó, megmondom miért. Igen, nem jó. Igen, ez nem jó, ez a legrosszabb módja. Igen, azért, mert hogyha sokáig nem eszik az ember, akkor utána, amikor elkezd enni, akkor dupla annyi rakódik le mindenből. Úgyhogy nem fogyol, hanem hízol. Arról nem is beszél, hogy fogyol. Izomból fogysz. Igen, nem hájból. Igen. Na, hogy kerül ez a műsor? Más nem fogyok, hogy ez a csinálat. Én is szabad mondom. És megkérdezhetem, hogy étrend vagy sport? Felányit ettem egy ideig, mint korábban. Na, hát most egy nagyon jót találtam az interneten, ami elősegíti, hogy ne kelljen koplalnunk, tehát segít abban, hogy ne a koplalást válasszuk, és ne is kelljen állandó jelleggel sportolnunk. Hát, módszer? Hát nevezhetjük módszernek is. Igen. Igen. Beveszik egy szigetkör tablettát. Igen. Igen. Orvosok fejlesztették ki, mondhatom így, hiszen a házipatika.hu-nak az összes rovatát .com egyébként, házipatika.com. Igen, bocsánat. Gyorsan a kérdésünket fölteszem, amíg átgondolod, hogy mi az előbbi festménytárlatnak a címe, ezt elmondtam. Van benne egy nagyon fontos jel, amit külön kihangsúlyoztam. Ezt szeretném, hogyha elmondanák a hallgatóink a 328-85-55-ösön, tehát a festménytárlatot. Tehát az URL, ugye? Pontos URL-t. Címet, így van. www-vel kezdődik. Igen. Tehát a házipatika.com-ról beszélünk, és nem, vagy hát ezen a héten ér véget az 5 hét alatt 5 kilót program. Ennek az volt a lényege, hogy a regisztráltaknak elérhetővé tettek egy ilyen testtömegindex kalkulátort, és egy adatlapot, ahol az 5 hét alatt folyamatosan figyelhették, hogy a comb és derékbőrségből mennyit adnak le, és ezt a fogyókúra programot nem csak étrenddel, hanem mozgássorozattal is kiegészítették. És az étrendek is között volt sietős étrend is, és ráérős étrend is. Gondolom, ezt mindenki érti, hogy mit fed ez a két dolog. Most hétfőn indul a legújabb akciójuk, aminek az a neve, hogy Villámfogyi 999, ami ugyanígy, mint az előző program idején, 10 óraira, reggelire, ebédre, vacsorára és uzsonnára leosztja, hogy melyik nap mit tegyen a az adott delikvens. És kiszámolják az egésznek a kalóriaértékét, ugye? Igen, és minden ugye? Ott van. A 999 gondolom a kilokalória lehet. Nem, annyi recept. Ja, annyi recept. Aha. Annyi recept. Mit segít ebbe az internet? Interaktív. Az 5 hét alatt folyamatosan kaptunk, mert hogy jelentkeztem én is, csak hogy nem fejeztem be. Tehát 5 hét alatt folyamatosan kapunk e-maileket, amiben tájékoztatnak a gyakran elhangzott kérdésekről, tehát amiket emberek, a részvevők tesznek föl a készítőknek. Ezzel is mint egy piszkálják az embert, és nem hagyják, hogy elsikkadjon. Igen, a vagy hogyha valaki megijedt, például a harmadik héten nem, inkább gyarapodtak az emberek itt-ott, és akkor mondták, ne aggódjanak, ne hagyják abba, ez teljesen természetes, a negyedik hét után jön a fogyás, és nyugodjanak meg, és ilyen hasonló segítségeket nyújtanak itt. Én egyébként azért nem fejeztem be, ezt így gyorsan elmondanám, én az első napig jutottam el. Hát akkor... Én beírtam mindent, de én egyszerűen képtelen vagyok megenni azokat az ételeket, amiket nem szeretek, és itt a nagy többség ilyen volt. Ez van, úgyhogy nekem ez így nem jön be. Nincs még meg a kellő motiváció, de én inkább így fogalmaznám. Nem pedig, vagy te pedig kéne. De... Nem, Látod, látod? Közelebbül hozzam, és látja a lényeget. Akit érdekel, házipatika.com. Protokoll sorozat az Info Szótárban Bódi Zoltán. Múlt héten már mondtál egyet, aminek a kifejezés párja következik. Igen, csak még a házipatika.com-ra én nagyon, nekem nagyon tetszik, nem én fogyókúrázom, de ismerem a szájtot, nagyon-nagyon alaposan ki van találva a legapróbb részletekig, és még valós találkozásuk is vannak. Tehát én voltam egy ilyen találkozáson, mondom, nem magam miatt, egészen más ügyből kifolyólag, de nagyon-nagyon alaposan ki van találva a dolog. Biztos a macskát fogyókúrázni. Igen, igen, igen, mind a kettő. Na, szóval a múlt héten a Pop 3 került sorra, és most pedig a Pop 3-nak a párja, ha már valaki beállított levelező programot, bármilyet, akkor biztos találkozott a Pop 3-nak a párjával is, az SMTP-vel. Ami ugyanolyan titokzatos. Ugyanolyan titokzatos. Mondjuk a Pop 3 az azért jó, mert az jó pofa, mert benne van az a szó, hogy pop. Ami a pop art, ugye a képzőművészeteknél tartunk, vagy a pop zenére utal, és az olyan jól megjegyezhető valami. Viszont az SMTP az az ég egy adta világon semmihez nem köthető. Egyébként borzasztó egyszerű a jelentése, a feloldása ennek. Mondom sem kell, hogy ez is egy betűszó, mint ahogy már megszoktuk. Szinte minden betűszó az informatikában. Ez ugye a Simple Mail Transfer Protocol, tehát az egyszerű levél továbbító protokoll. Ennyit jelent a feloldása a dolognak. És mondom, még egyszer, az az egésznek az érdekessége, hogy ugye nem tudjuk mihez kötni, ezért csak így használjuk, az az SMTP. Egyébként a kimenő leveleknek a kiszolgálóját szokták SMTP-nek nevezni, tehát az a fajta protokollrendszer, amely az útvonalát jelöli meg a kimenő leveleknek, meg a bejövő leveleknek. Info szóltál jövő héten is. A Cebit folytatásos teleregényünk harmadik epizódja következik Spányik Balástól. Csak a második, hát annyiben az első. Második, igen, jó. Élőben volt az első. Igen, az élőben volt az első. Na jó, akkor ami itt van az asztalon, és amit a hallgatók nem látnak, ez a VIA című cégnek egy EPIA Mini ITX című komplet számítógép. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, ez egy 17 cm x 17 cm alaplap, van rajta processzor, van rajta memóriafoglalat, tulajdonképpen neked, és minden rajta van. Tehát rajta van egy tenyér méretű az egész. Igen, van rajta, tehát van rajta integrált grafika, integrált hangkártya, szóval minden, hálózati kártya, igen, hálózati, minden, USB, tehát ebbe tulajdonképpen neked csak annyi a dolgod, beleraksz egy memóriát, és beleraksz egy merevlemezt, és komplett számítógéped van. Akkor nem beleraksz, amíg csatlakoztatsz hozzá egy merevlemezt. Megmondom, mi a meglepetés. Ez a dolog, ez egyéves, amit idén a Cebiten bemutattak, az ennek a 12x12 cm-es változata. Na, de a notebookokon belül még kisebb alkatrészek van. Nem, a notebookokon célalkatrészek van. Tehát azok különböző formájúak, 12 cm x 12 cm-es nincsen, ez biztos, és hát majd talán legközelebb lesz arra idő. 12x12-es notebook. De legközelebb talán lesz arra idő, hogy elmondjuk, hogy mire is jó ez. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL klubban a .hu című műsor. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.